lo llaman el reggae del español. Zaczynamy koncesjonał. No! Zaprasza Grzegorz Ciesielski. Dobry wieczór, sobota wieczór. No właśnie, dawno nas nie było, to właściwie przez jeden tydzień nas nie było, sztuk jeden pominęliśmy. No ale tak jak was uprzedzałem, mogło być różnie. Dzisiaj pozbierałem trochę materiałów takich życiowych, bo teraz przypada opcja praktycznego odcinka. Ostatnio było takie gadanie o głupocie dosłownie, więc było mało praktycznie. Dzisiaj będzie praktycznie. Grzegorz Ciesielski, kłaniam się nisko. I tak, dzisiaj będzie o TVN Warszawa, ale też o całym TVN-ie, bo niektórzy sugerowali, że jestem w TVN24, więc no warto tym powiedzieć. Będzie o Żydach. Stanę się antysemitą. Niech będzie o takich małych absurdach naszych polskich. Zaczynamy od... Może od tych małych absurdów. Ja dzisiaj byłem w Warszawie. Takie dwie rzeczy mnie zadziwiły. Na ulicy Emilii Plater stoi taki śmieszny znak, na którym jest napisane mniej więcej coś takiego. Oznakowanie poziome eksperymentalne, testowe. Byłem co najmniej zdziwiony, bo nie wiem, jak można uruchomić oznakowanie eksperymentalne, czyli co? Jak się nikt nie rąbnie, nikogo samochód nie zabije albo nie potrąci, to znaczy, że jest w porządku. A jak ktoś kogoś przejedzie albo się z kimś zderzy, to znaczy, że próbujemy jeszcze raz. Pozdrawiam inżyniera ruchu w Warszawie, bo naprawdę ma niezłego dealera. Nie to, żebym sugerował, no nieważne. No i wchodzę sobie na dworzec centralny, tam te monitory wiszą różne. No i co? A na monitorach, proszę państwa, zamiast pociągów, proszę słuchać zapowiedzi. PKP jednak dalej potrafi. To takie dwa małe absurdy, moje zauważacze. Co do TVN-u. Z TVN-em to jest problem, bo tam jest TVN Warszawa, TVN Med, TVN Lingua. Wszystko się już wymieszało. W ogóle się zmienił prezes grupy ITI i tu się zaczęły problemy. Problemy zaczęły się w momencie, jak z naszego pana Waltera zmienił się na jakiegoś dziwnego człowieka, którego ja chyba nazwiska nawet nie potrafię wymówić. Może dla nas to jest nawet korzystne, bo to pan teraz prezesem grupy ITI, właściwie prezydentem grupy ITI, prezydenta nawet mają. Ciekaw jestem, czy ten gość też ma bliźniaka. Jest pan Bruno Valsan Giacomo pewnie. Zmienili nam z Polaka na nie wiadomo kogo, no i wyszło dwa razy gorzej. Tutaj Włoch Anonim pyta, czy wam również radio idzie w parokrotnym przyspieszeniu. Spróbuj odpalić jeszcze raz, to mogę tylko polecić. Co do tego TVN-u. Zaczęło się małą awanturą, bo prezes TVN-u napisał, właściwie dał taki komunikat grupa ITI, że im się chyba nie opłaca TVN CNBC i TVN Warszawa. No i to chyba w lutym zarzucili taki komunikat, że no my to chyba będziemy likwidować. Będziemy to likwidować, no i na tym pozostało, ale napisali, że TVN Warszawa dają czas do końca roku, a miejcie tam, cieszcie się, jak wam się uda, to będzie w porządku, jak nie, to was zdejmujemy z anteny. Tylko, że w marcu 20, bodajże 5, nagle okazało się, że pan prezes zmienił zdanie. Chyba to już nawet nowy pan prezes zmienił zdanie. I tak, nowy pan prezes zmienił zdanie, bo on w grudniu się zmienił, na początku grudnia. I TVN Warszawa nagle została zlikwidowana. No i co? No i pojawił się problem, bo ludzie się zaczęli burzyć, że jak to nie ma TVN Warszawa, że tak fajnie sobie oglądali, bo to chyba z telewizji TVN-owskich to była jedna z bardziej obiektywnych, bo dotyczyła rzeczy praktycznych, tak? Tylko TVN miał za małą kontrolę nad nim, grupa ITI, i wyszło na to, że za bardzo po urzędnikach jeżdżą. No i jedna teoria głosi, że to urzędnicy... że to urzędnicy tak straszliwie naciskali, no i niestety ITI musiało TVN Warszawa zamknąć, a jak zamknęło TVN Warszawa, to żeby było śmieszniej, dziennikarzy wciągnęli do TVN24, podpisali z nimi kontrakty, żeby im buzię zaształować, no i tyle, jeżeli chodzi o wiadomości z TVN Warszawa. Zamknęli rozdział TVN Warszawa, tylko pojawiło się też miliony innych problemów. Na przykład z TVN Warszawa jako programem, prawda, lokalnym, którym oni nie mogą utrzymać, a utrzymują TVN Meteo. Z programem TVN 7, w którym się nic nie dzieje. Z programem TVN Turbo też się różne rzeczy dziwne dzieją. I wszyscy zaczęli się pytać, czemu właściwie oni tą TVN Warszawa wyłączyli. Później dowiedzieliśmy się, że TVN Warszawa zostało właściwie zamknięte w ciągu 2 godzin. I to było wielkim szokiem. A podobno też wiele szampanów wystrzeliło po zamknięciu TVN Warszawa w wielu warszawskich urzędach, no bo w końcu zrobiło im się lżej. O co chodzi? Za TVN-em to my raczej nie będziemy płakać, ale nie lubimy bardzo, jak politycy zaczynają sterować mediami. No a niestety dla wielu polityków media, jak TVN jest miejscem pracy, dla wielu posłów i posłanek więcej siedzą w TVN-ie niż w Sejmie. I to chyba ktoś nawet nie policzył. No i teraz pytanie do Was. Czy TVN Warszawa zamknięty z pobudek politycznych czy biznesowych? Bo oficjalny komunikat jest taki, że zamknięto stację, bo... Grupa ITI prognozuje, oni już zatrudniają wróżki, że TVN Warszawa będzie niedochodowa w tym roku. No i od razu zalatuje czymś podejrzanym. Generalnie teza jest taka. Chcieli zamknąć do końca roku. Jarek Dobrowolski dzwoni. Pewnie będzie jakieś ups. Witaj. Halo, halo. Wyłącz radio na początek. Halo? No witaj. No cześć. Dzwonisz w sprawie... uśmiechu. Ja w sprawie TVN-u. TVN-u, czy TVN Warszawa? Wyłączyłeś radio? Mógłbym kogoś pozdrowić pierw? A kogo chcesz pozdrawiać? Tak, tak. Boże, poczułem się jak w Radiu Maryja. No. Jacka N. Mhm. I Kacpra Eł. Dobra, to mamy 2 oskarżonych, a teraz powiedz coś bardziej związanego z tematem. Jak coś kaszle. Co ci zdechło? Zakończyłem tą rozmowę. Nie wiem, o co w tym chodziło, szczerze powiem, ale było to poniżej mojego dzisiejszego poziomu percepcji. Niech będzie pochwalony, tak, tutaj ktoś pisze, ja również wszystkich witam i mówimy o TVN i o TVN Warszawa, że TVN Warszawa zamknęli w 2 godziny i stało się to decyzją polityczną. TVN Warszawa chyba był najbardziej przyzwoity z tych wszystkich TVN-ów i moim zdaniem to trochę taki ITI dało sobie trochę takiego samobuja strzeliło, z tego względu, że no otworzyli coś, co miało być małym projektem, który no, trochę da się zarobić, albo i w ogóle nie da zarobić, jakiś tam potykacz, tylko stracili nad tym kontrolę i nagle okazało się, że pani Gronkiewicz-Waltz ma z tego bardzo dużo kłopotów. I tutaj na przykład teraz sobie przeglądam wywiad z panią Gronkiewicz-Waltz na TVN Warszawa, no i raczej nie jest on przychylny, co, o dziwo. Jeżeli macie jakieś zdanie na temat TVN Warszawa, to dzwońcie, kontestacja.com to nasz Skype. Natomiast przechodzimy też po drodze, może ktoś się namyśli, natomiast wrócimy jeszcze do TVN-u, do tych Żydach, bo ja chciałem powiedzieć, że Żydzi to polonofoby. Żydzi to polonofoby, może trochę za odważna teza, ale taka jest prawda, niestety. Zostałem teraz antysemitą. A no, dlaczego Żydzi to polonofoby? Bo radca generalny, pan Menachem Rosenfast, czy jak on tam ma, na Światowym Kongresie Żydów powiedział coś takiego. Dopóki nie powstanie prawo, które będzie odpowiadać roszczeniom ofiar Holokaustu i ich spadkobiercom, społeczność żydowska, ocaleni ich rodziny, w szczególności powinni powstrzymać się przed wpompowywaniem dolarów z turystyki i innych dziedzin w polską ekonomię. Tadam! No i właśnie, no i co z tym panem zrobić i z tymi Żydami? Bo oni nas wyzywają od antysemitów, a sami robią z siebie polonofobów. Żydu pisze, że on nie polonofob. No ale na Światowym Kongresie Żydów powiedzieli, żeby w Polaków kasy nie pompować, dopóki Żydom ich własności nie oddamy. Taka była konkluzja. No i teraz nie wiadomo, co z tymi Żydami zrobić, tak? Bo my mamy we krwi i w polityce, a w mediach to szczególnie, taką szeroko pojętą poprawność prożydowską, żeby lepiej nic nie mówić. No i Żydzi na przykład nam tu też zarzuca ten pan radca prawny, czy ktoś inny, że my nie byliśmy tylko niewinnymi obserwatorami w czasie Holokaustu, tylko żeśmy ich tak rżnęli, że aż głowa mała. No i tutaj podaję tą masakrę kielecką, taki jedwabne za przykłady. Oczywiście to tak samo Żydzi zażynali Polaków jak Polacy Żydów, no to jest inna sprawa, bo to nie były miliony, tylko... Już nawet tam nie chodzi o liczby, ale jak oni zaczynają od liczb, to ja też zaczynam od liczb. No i pytanie właśnie, co z tymi Żydami? Żeby nie wyszło, że my jesteśmy teraz antysemitami tak naprawdę. Bo ja pomimo szczerych chęci po takich słowach raczej nie mogę się do nich ustosunkować pozytywnie. Tym bardziej, że ostatnio usłyszałem bardzo ciekawą historyjkę, mianowicie na terenie getta warszawskiego, tam sobie Żydzi przyjeżdżają na wycieczki. Właściwie to dwie historyjki. No i oni tam przyjeżdżają, ale przyjeżdżają, no i tak przyjeżdża normalna wycieczka, to w obstawie z ochroniarzami, z bronią, tam ludzie mają problemy z wejściem do domów. Czyli oni by chcieli odzyskać posiadłości u nas w Polsce, ale bez ochrony to się nie pojawiają. Chyba się boją, że dostaną w pysk, za przeproszeniem. No, może jesteśmy antysemitami. Natomiast druga historyjka to była taka, że ktoś mi opowiadał, jak był w Indiach, no i tam wchodzi sobie grupa żydowska do hotelu, tak? No i pyta się, czy są wolne miejsca. No, oni mi odpowiadają, że nie ma, tak? Ale no to Polacy też chcieli wyjść, jak to usłyszeli, ale złapał ich Hindus, mówi, dla nich nie ma, a dla was są. Czyli dla Żydów nie ma, dla Polaków są. No a później jeszcze takie sytuacje, gdzie tam, prawda, Żydzi robili konkurs plucia w Hindusa, albo zrzucali specjalnie serwetkę, żeby tam kelnerzy musieli podlatywać i ją podnosić. I zazwyczaj... No niestety prawda jest taka, a nie inna. Widzimy to w różnych dziwnych miejscach. Że Żydzi tacy najbardziej święci to nie są. Świetni też nie, bo wszystkich wyzywają antysemitów, a sami szerzą taką propagandę, szczególnie tą antypolską, jak możemy zauważyć. Co wy myślicie na ten temat? Czyli temat drugi to Żydzi dzisiaj jako polonofobii. TVN Warszawa i TVN, czyli jak się TVN powoli nam tu dziwne jakieś przekształcenia robi. No i no właśnie na jednego na blogu jednego z wolnościowców naszych podpiętych pod kontestację czytam coś takiego. TVN i rocznica smoleńska. Czy to jedynie zwykły brak wyczucia w dniu rocznicy jednej z największych tragedii w historii Polski? Telewizja TVN będzie śpiewać, tańczyć i szaleć na inne sposoby. Na ten moment ruszają castingi do kolejnej edycji Mam Talent. No i w Poznaniu będzie ten casting 10 kwietnia. No i tutaj pan Tomasz Migdałek się z tym nie zgadza. Pyta retorycznie, czy to tak powinno być, żeby 10 kwietnia tak hulać i szaleć. Co wy myślicie na ten temat? Czy wszyscy muszą być pogrążeni w żałobie, czy możemy generalnie... Skoro nie ma żałoby oficjalnej, to możemy robić co chcemy. No i co? Na przykład Polskie Radio dodało do tytułu z TVN Warszawa, że się projekt nie zwrócił. No to chyba za szeroko wyciągnięte wnioski. No i tutaj różni ludzie dziwne różne rzeczy piszą. Nie mogli się zdecydować generalnie z tym TVN Warszawa, czy to likwidować, czy nie. Ale na przykład pojawił się problem, bo jeżeli usuną platformy teraz TVN Warszawa z platformy, no to można rozwiązywać umowy, tak? Dla wszystkich tych, którzy mają dość swojej platformy cyfrowej, to mają okazję. No i jeszcze tutaj miałem kilka materiałów na temat, o właśnie, na przykład z 1 kwietnia PiS namawia do bojkotu X-Factor w TVN. Politycy Prawa i Sprawiedliwości rozpoczynają kolejną walkę z telewizją TVN. Tym razem politykom partii Jarosława Kaczyńskiego nie podoba się emisja programu X-Factor w rocznicę tragedii pod Smoleńskim. Namawiają do bojkotu. No i 10 kwietnia w pierwszą rocznicę tragedii kanały telewizyjne będą emitować programy rozrywkowe, czyli znów ten sam problem. Czyli nie dość, że będzie casting na Mam Talent, to jeszcze będą nam tu emitować X-Factor. Chociaż tam chyba mało rozrywkowe jest, bo tam mało co się dzieje. Ale na przykład TVN przed Polsatem, a TVP1 liderem, to są z marca 2011 badania. No i na przykład TVN dostał karę, 28 marca jest artykuł na Media 2, kara dla TVN za rozmowy w toku o seksie. Czyli nie mogli rozmawiać o seksie, no i dostali 0,3 miliona złotych za łamanie przepisów. TVN dostał karę za seks. No i teraz dziwne rzeczy się zaczynają w TVN-ie dziać, bo się zaczynają likwidować, zaczynają się przekształcać, zaczynają dziwne różne elementy wyczyniać. I trochę to tak chyba do samozagłady dąży. Jeżeli macie inne zdanie, to ja czekam cały czas. kontestacja.com. No właśnie Żydu pisze, że przecież X-Factor to takie smenty, że w sam raz na żałoby. No, też się zgadza. Natomiast ja chciałem też skarcić pana Wojewódzkiego, bo ja jestem z Sochaczewa, tu nieskromnie się przyznam, a w ostatnim jego programie tam ktoś siedział u niego, no i powiedział, jak się go tam pytał o poderywanie, to on mu odpowiedział, że ma rower, tak? A Wojewódzki się pyta, to co ty z Sochaczewa jesteś, tak? Także tutaj będzie nagana słowna w tym momencie, już sobie zapisuję, następnym razem będzie nagana z wpisem do akt za takie brzydkie porównanie. Jak się panu Wojewódzkiemu nie podoba, to nie musi Sochaczewa w ten sposób obrażać. Dziękuję. Wracamy do TVN-u. Czyli mamy tak, mamy Żydów polonofobów i TVN, który nam się zaczyna rozlatywać i pokazał oficjalnie polityczną gierkę, jakim było zlikwidowanie TVN Warszawa. Aha, jeszcze jedną sprawę mam, mianowicie jak przygotowujecie się do 10 kwietnia? Bo przed 10 kwietnia już sobie nie pogadamy, to jest ostatnia audycja, więc chciałem was zapytać, jak przygotowujecie się do 10 kwietnia, jak spędzicie ten dzień? Żeby nie było, że media tylko będą kłamać, to ja chciałem was zapytać, co będziecie robić 10 kwietnia. Natomiast było sobie śniadanie, drugie śniadanie mistrzów z panem Mellerem i z panem Tuskiem, tam był pan Hołdys i ta cała świta. No i ja sobie wynotowałem dwa cytaty z pana premiera. Pan Tusk o drogach. Ludzie w Polsce klną dlatego, że się buduje, a nie dlatego, że się nie buduje. Bardzo mądre. Czyli, że my klniemy dlatego, że oni budują te drogi i remontują, a nie dlatego, że one są niewyremontowane. Mogę się z tym zgodzić. Ale nie w tej rzeczywistości. No i na podsumowanie, tylko tam, prawda, pan sobie, panie premierze, podsumuje, Meller mówi, tylko pan nie straszy PiS-em. No a pan premier od czego zaczął? Ja nie straszę ludzi PiS-em, PiS straszy wystarczająco sam. Bardzo ładnie. Surowski pyta, a co jest 10 kwietnia? Nie orientuje się. No właśnie, co jest 10 kwietnia? Small Brother pisze, z Żydami się nie rozmawia, do Żydów się strzela. O Jezu. Tylko wiecie co, no to jest taki, to właśnie trochę działa w drugą stronę, bo jakby Żyd chciał strzelać do Polaka, to jeszcze przejdzie, ale jakby Polak by chciał strzelać do Żyda, to Holokaust. 10 kwietnia jest Wielkanoc, ja będę malował jajka i pójdę z koszyczkiem do kościoła. Proszę bardzo, Żydu pisze. Nie wiedziałem, że Żydzi chodzą z koszyczkiem do kościoła. Ale naprawdę chodzą Żydzi z koszyczkiem do kościoła? Nie, cały czas... O, Pawelos pisze, że w Polsce jest Dzień Służby Zdrowia 10 kwietnia. No to niektórzy się będą leczyć, ale chyba umysłowo. Cały czas jest do dyspozycji Skype, kontestacja.com, dzwońcie, bo ja się rozgadam i w końcu zejdę na taki temat, na który bym nie chciał zejść i znowu będzie, że jest nudno. Kontestacja.com. Możecie się dzisiaj wypowiadać dowolnie, mamy TVN, TVN Warszawa, mamy Żydów, polonofobów i mamy 10 kwietnia i przygotowania do tej jakże prześwietnej imprezy. Natomiast co do TVN Warszawa jeszcze wracając, bo szczerze powiem, trochę mnie to zdziwiło, że ludzie się tak w TVN nie zorientowali, że ktoś może to wziąć za decyzję polityczną, że w 2 godziny likwidują telewizję. Widać może po zmianie prezesa im trochę rozumu odjęło. No i na TVN się ostatnio narzeka. No z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony, no czy ja wiem, czy to takie cokolwiek zmieni. Miejmy nadzieję. Natomiast też okazuje się, że Rancho przebija kanały TVN-u. Ale niestety, z 24 marca wiadomość, Polacy najbardziej ufają TVN-owi. Oczywiście to jest sondaż, więc trzeba brać na to poprawkę. Wśród kanałów telewizyjnych najlepiej oceniana jest telewizja TVN. 83% ocenia stację pozytywnie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Czyli jednak coś z tym TVN-em jest. Jaki był pierwszy temat, pyta rewolucjonalista. TVN i TVN Warszawa, bo zlikwidowali TVN Warszawa w 2 godziny. Później było o Żydach, polonofobach, a potem o 10 kwietnia. To 3 takie rzeczy dzisiaj. A po drodze jeszcze miałem swoje takie małe zauważenia, ale to już mniej istotne. W ogóle zdziwiło mnie ten wpis u naszych kontestatorów, że TVN i rocznica Smoleńska, to pan Tomasz Migdałek napisał, że oni tu będą brylować 10 kwietnia w Poznaniu przed jurorami. Że to niezręczność. Znaczy, zależy jak się leży, tak. No, dla niektórych będzie to niezręczność, a dla niektórych to jest impreza. No. Small Brother pisze, że zlot na zimnego Lecha. No może być, chociaż za chwilę zostaniemy posądzeni o jakieś bestialstwo. Kontestacja.com to jest Skype nasz, cały czas czekam na wasze telefony, ale z tym zimnym Lechem to zaraz znów nam ktoś napisze, że jesteśmy Włoch Anonim, pisze, a na co komu TVN Wawa. Generalnie na co komu to niekoniecznie, właściwie to na nic nikomu, ale chyba to była najbardziej taka praktyczna telewizja z tych wszystkich TVN-owskim i co się okazuje za bardzo zawadzały, bo ta decyzja o likwidacji okazała się decyzją polityczną. I można mieć takiego haka na TVN-a. To właśnie zastanawiam się, jak to wykorzystać. Wszyscy piszą i rozpaczają. Ale w ogóle bardzo ciekawy wpis, tutaj ktoś napisał na stronie Polskiego Radia o tym artykule o likwidacji TVN Warszawa, że to wszystko przez Pisiory i Kaczyńskiego, a no i przez podwyżkę VAT-u. Na kto VAT podwyższył? PO. Czyli to wszystko przez wszystkich. Wszyscy są temu wszystkiemu winni. Takie podejście powinno być. Żydzi to polonofoby, bo powiedzieli, że dopóki nie zwrócimy im ich majątków, to nie będą dolarów nas pompować. To też temat jeden z naszych dzisiejszych. Kontestacja.com to nasz Skype. I zostałem antysemitą już na dzień dobry. A Żydzi polonofobami. Janek dzwoni, odbieramy Janka. Janku, może zabierzesz głos w tych naszych dzisiejszych tematach tak zróżnicowanych. Powiedz mi na dzień dobry, czy jak się przygotowujesz do 10 kwietnia? Zajebiście. A kupiłeś sobie już trąbkę? Boże. Czy ty jesteś po drugiej stronie? Boże, teraz będą wszyscy wszystkich pozdrawiać. To nie jest Radio Maryja, ty chyba pomyliłeś telefon, czy... To mogę? A kogo chcesz znowu pozdrowić? No pozdrawiaj, no co ja ci zabronię. Jarka i Piotrka i Kaspra. A gdzie oni są, że ty ich musisz pozdrawiać przez kontestację? Bo mieszkają w Afryce. W Afryce mieszkają i polskie imiona mają. To chyba coś misjonarzy. Bo się wyprowadzili. Wyprowadzili się do Afryki. Tam nie ma kryzysu. Za drogie paliwo. Do Afryki pojechali. No może być. Dobra, dziękujemy ci, Janku. Chyba, że chcesz się wypowiedzieć na temat. A czego temat? No, to widzę, że nas nie słuchasz. Na przykład Żydów polonofobów. A, no to palisz oczywiście. Pali. Na gaz przerabiasz, na mydło, wszystko. Dobra, dzięki ci za ten głos. Boże, jacyś degeneraci do nas dzwonią. O, chociaż może poprawda, no, Żydów na mydło, na gaz. Matko. Niech ktoś zadzwoni normalny, nie wiem, czy jest Joasia Senyszyn. Hosie dzwoni. Uratuj mnie. Ja nie wiedziałem, że macie tak skrajne poglądy. Pogrzeba takie coś odbierasz. No jak dzwonią ludzie, no to odbieram, no to... Jak się będzie zmieniał nick co chwilę, to ja też będę odbierał, tak? Bo w końcu nie siedzę tam po drugiej stronie i nie sprawdzam, kto dzwoni. Lewica atakuje, tu Mr. Twister pisze. O, Mr. Twister może zadzwonić. To nie lewica. To ITI. Ale mówicie, że już wczoraj tak dzwonili. Ja wam mówię. Włoch Anonim pisze hack w TVN. ITI ma wspaniałą przeszłość. No ITI to ma faktycznie wspaniałą przeszłość, bo tyle dobrego dla Polski zrobili. Niemieckie konsorcjum, a tyle dobrego. Krawiec dzwoni. Ty też Żydów na mydło wysyłasz? Hello, hello. Nie. Nikogo nie chcę wysyłać do gazu, na mydło, ani mordować, wieszać na drzewach, gnębić, orać i tak dalej, bo tak ogólnie jestem raczej pozytywnie nastawiony do świata. A co się stało? Dopiero co włączyłem i słyszę, że jakieś takie dziwne telefony są. Język nienawiści się szerzy w kontestacji jakiś. Znaczy wiesz co, nie dałem rozgrzeszenia, to tyle. Ale nie wiem skąd oni dzwonią. Może jakiś amnestia była w jakimś zakładzie dla umysłowo chorych. Nie wiem skąd się wzięli, wiesz, że tam Żydzi na mydło, czy pozdrawiają, oni pozdrawiają, może to jakiś elektorat Radia Maryja. To może to jakieś wrogie siły. Albo pomylili kontestację z Eską i zrobili sobie SMS-kę, rozumiesz, a ja jestem Michał Celena. No. To kogo chcesz pozdrowić? Nikogo, a na pewno nie TVN i w sumie to się cieszę, że znika, bo dla mnie to jest shit po prostu. Znaczy taki, wiesz, ale nie, bo właśnie no? Ja się z tobą zgadzam doskonale, tylko wiesz, TVN Warszawa zniknęło w 2 godziny, więc to z daleka śmierdzi decyzją polityczną. Tak mówisz? No tak, bo oni wiesz, mówili w lutym jeszcze, że dajemy wam czas do końca roku, a teraz nagle w marcu, w 25 zlikwidowali to w 2 godziny i główna teoria to jest taka, że po prostu zawadzało to pani cioci Hani, no, w Warszawie. Więc wiesz, to mnie trochę tak ugryzło, że TVN tak otwarcie zabawił się w polityczną gierkę. A powiedz, czemu miałoby zawadzać jej? Nawet nie wiem. No wiesz, poczytaj sobie nawet wywiad z nią na TVN Warszawa. Po prostu TVN Warszawa zostało stworzone przez ITI i chyba ich nie za dobrze przypilnowali, wiesz? I oni za dużo mówili. Oczywiście było wiele tam tak zwanej wazeliny, tak? No ale jeżeli pyta się pani prezydent o takie rzeczy dość, no nie chcę tutaj czytać tego całego wywiadu, ale dość takie, no delikatne, tak? Gdzie raczej to działa na niekorzyść całego gabinetu pani prezydent. Mówi się o sytuacji na Pradze Północ, mówi się o sytuacji faktycznej, jaka jest, tak? No to... Aha, w ten sposób, no to rozumiem teraz, no bo faktycznie TVN to zawsze był taki raczej pro-tuskowy, pro-gronkiewiczowy, nie? No właśnie, a tutaj pani pytają, na przykład pani prezydent, jak ona im coś tam odpowiada, że procedury są świetne i tak dalej, a nie wystarczyłby zdrowy rozsądek, tak? No, nie wiem, czy którykolwiek polityka by się zapytano PO na antenie TVN24, czy odwołało do jego zdrowego rozsądku. Kurczę, czemu te media u nas są wszystkie takie jednostronne, nie? Niezależnie, czy to jest Trwam, czy to jest TVN, to każdy ciągnie tylko w swoją stronę i ani odrobinkę się nie zdobędzie na jakiś obiektywizm, czy na debatę. No właśnie, wiesz, tak bronić naszych i dowalić tamtych. Tutaj nie? Było trochę obiektywizmu, bo nawet dzisiaj miałem okazję porozmawiać z paroma ludźmi z TVN Warszawa, natomiast powiem tyle, no zostało już im buzie zamknięte, tak, bo nie chcieli szukać pracy, albo by jej nie znaleźli, jeżeli by odeszli z TVN-u, więc wzięto ich pod skrzydła TVN-u, jednocześnie podpisano z nimi umowy, zamykając im buzię, tak? No to jak widać... I teraz możecie sobie oglądać reporterów... Od reguły. No zgadza się, możecie sobie oglądać reporterów TVN Warszawa w TVN24, więc generalnie sytuacja finansowa się nie zmienia, bo pozostają operatorzy kamer, bo cały czas kręcą, pozostaje ekipa portalu, dziennikarze, pozostają etaty, tylko zostały przeniesione, więc jaka to jest decyzja biznesowa, finansowa, tak? Skoro niewiele się zmienia. No ale niech znikają w ogóle te media. Kto już za jakiś czas myślę, że nikt nie będzie oglądał telesraki, tylko się wszyscy przerzucą na internet i raczej i większą popularność zdobędą na pewno też wolne media. No na pewno tak będzie. No tak, to dlaczego nikt otwarcie TVN, znaczy nikt, mniejszość otwarcie krytykuje TVN? Mniejszość? No cholera, nie wiem, no bo ludzie są takimi lemingami, że po prostu wybierają to, co jest łatwe, szybkie, przyjemne, kolorowe i... No i dlatego oglądają TVN. Tak. No tak myślę, TVN, Polsat, ale no każdy ma jakoś tam tam swojego siupa, jedni z kolei wolą klimat typu krew, śmierć, jakieś msze, smucenie się. Słuchałem sobie dzisiaj Radia Maryja, tak dla rozrywki trochę. Dla rozrywki słuchasz Radia Maryja? Tak, tak, słucham. Znaczy tak, wiesz co, to jest taka rozrywka połączona z zadumą. Tak sobie interesuję się trochę tym, jak tu ludzie myślą, nie? W tym kraju i staram się tak, kurczę, wejść w głąb tych ludzi, ale... No i jeszcze no, nie zgłupiałeś? Na cholerę. Słucham? Jeszcze nie zgłupiałeś? No, zgłupiałem. Dobra, powiedz mi następny temat. Żydzi to polonofoby. Nie wiem, czy słuchałeś to, co cytowałem. Nie. To już ci zacytuję jeszcze raz. Radca Generalny, Światowy Kongres Żydów mówi coś takiego. Dopóki nie powstanie prawo, które będzie odpowiadać roszczeniom ofiar Holokaustu i spadkobiercom, społeczność żydowska, ocalenie ich rodziny w szczególności, powinni powstrzymać się przed wpompowywaniem dolarów z turystyki i innych dziedzin w polską ekonomię. No, nie wiem. No może mogą tak, no może tak nawoływać, no nie wiem, no wolny wybór, niech robią co chcą. No tak, zobacz, co by się stało, jak my byśmy tak nawoływali. No tak, to by był zaraz pisk, ale to zawsze tak jest, że to wszystko jest takie jednostronne, nie? I no właśnie, i zobacz, znów to się łączy. Media jednostronne, postrzeganie jednostronne, czy w ogóle wszyscy nie jesteśmy tacy jednostronni? Jesteśmy jednostronni na pewno i jesteśmy strasznie tacy, nie wiem jak to powiedzieć, spolaryzowani. No, że wiesz, albo tak, albo nie. Albo czarne, albo białe, nie? Albo jesteś komuch, albo katol. Albo jesteś zdrowy i silny i biały i muskularny Polak, albo jakiś tam gej i Żyd, nie? Zawsze nie ma tego stopniowania, skali szarości, nie ma, no pomiędzy nie ma nic. No właśnie, może dlatego TVN tak rządzi, bo oni albo czarne, albo białe. No TVN i Trwam, nie? Albo nic, tak? Bo jak jest coś niewygodne, to już o tym nie powiedzą. Może kontestacja i wszystkie audycje, które w niej są, to jest coś takiego, próba zrobienia czegoś pomiędzy, ponieważ wydaje mi się, że tutaj się łączą trochę różne kręgi. Raz jest tak właśnie bardziej narodowo, nie? Raz. No właśnie, tylko wiesz, i ty chyba tego na górze się ci boją, że w końcu ludzie dojdą do wniosku, że wszyscy mają dużo wspólnego. Haha, no. No i mogą im dokopać razem w dupę, no. Dobrze, no coś w tym jest. Zauważyli, że ktoś się przestał żreć, nie? I znaczy wiesz, to już to stara zasada, tak dzieli rządź. No, coś w tym jest. Dobrze, dziękuję ci, Kraft, bo zadzwonią kolejni. Dziękuję, na razie. No, kto tym razem? Halo. Halo. Dobry wieczór, dzień dobry w dzień, jeżeli ktoś będzie słuchał. No. Przedstaw nam się z imienia albo ksywy, bo tego nie jestem w stanie rozczytać. Tego, co masz na Skype'ie w nick. Nie będę mówił, powiem jedno. Cukier, drogi, paliwotek. O, to już wiemy. No ale... właśnie, ja też. No i kryzys trochę, nie? No. A szczególnie może nie kryzys w państwie, ale w polskich rodzinach. I w polskich budżetach. Czyli co, jesteś rozpaczony tą sytuacją? Poznaję ten śmiech, dobra, dzięki. Nie skomentuję tego. Small Brother dzwoni może. O, cześć. Opóźnienie jest, także nie wiem. Nie będziesz pozdrawiał nikogo. Nie będę pozdrawiał. Bóg zapłać. Ty antysemito. Ja czego antysemito? A nie, przepraszam, ja jestem antysemitą. Tak. Nie, dobrze powiedziałeś, dobrze. Wyłącz radio przede wszystkim, natomiast powiedziałem, że Żydzi to polonofoby. Zgadzasz się ze mną? To znaczy, mnie bardziej ciekawi fakt, co oni by zrobili z tym odzyskanym majątkiem, bo Żydy lubią handlować. Znaczy, no to wiesz, wydaje mi się, że tu nie będą mieszkać, jak przyjeżdżają na wycieczkę z pełną obstawą. No, także, wiesz, przejmą te kamienice, nie? I co? I będą teraz szukać gościa, któremu to odsprzedadzą. Znaczy, wiesz, bo oni tam też powiedzieli coś takiego, że nieważne, jak ten majątek nam zwrócicie, może być nawet w ratach, ale nam zwróćcie. No. To wiesz, dzisiaj kuchnia, jutro pokój, pojutrze łazienka. No i to jest trochę śmieszne. Poza tym stracili go, nie wiem, prawie 60 lat temu, no to trudno. Co myśmy nie natracili, to też inna sprawa, tak? Powiedz mi, jak się przygotowujesz do 10 kwietnia? Nie przygotowuję się. Normalny dzień, jak każdy inny, tylko będzie się trzeba przygotować mentalnie do tego, że wszystkie media będą o tym trąbić. A powiedz mi, w jakim mieście mieszkasz mniej więcej, albo w województwie bynajmniej? W Sanoku, w okolicach Sanoku. No, nie, myślałem, że Warszawiak jesteś. Nie. Bo byś nie mógł wyjść na ulicę spokojnie. Bo to tam wiesz, od dyżur będzie od rana samego. Dyżur? No, manifestacje są na cały dzień zaplanowane. I właśnie też się zastanawiam, czy to nie jest trochę przesada. No, moim zdaniem ludzie już szukają sensacji z byle powodu. Dzisiaj tam jakieś zgromadzenie było, jakieś chyba PiSu czy czegoś tam, naklejali banerów na taką ciężarówkę tam. A propos, to ten kumpel mi przekazał takiego newsa, że Kaczyński powiedział, że kto nie będzie czcił śmierci jego brata, ten zostanie wydalony z PiSu. A ja nie wiem, wiesz, się wydalają. Generalnie to nie ma co popadać... Spokój. Bo to są takie fanatyczne trochę opcje, więc nie wiem, nie słyszałem, żeby coś takiego Kaczyński powiedział, to nie będę potwierdzał ani zaprzeczał, ale generalnie strasznie nam się fanatycznie ostatnio wszędzie robi. Wszyscy są profanatyczni. Rozdzwoniły się telefony. Dobra, dzięki ci, Small Brotherze. Czyli się mogę zareklamować. A co ty chcesz reklamować? Podziemie podcastu swoje. No to się reklamuj. KIDL.pl. Dobra. To był Small Brother, proszę cię bardzo. Poczekajcie, drodzy panowie, teraz Mariusz, niech będzie. Nie pozdrawiasz nikogo. Wiesz, był taki okres, że często... Kto miał okres? Był taki czas, okres, że często ludzie dzwonili, to czy tak na początkach kontestacji i coś tam o TV zaczynali gadać. A ty chcesz o TV ze mną gadać? Ja o tym nie mam żadnego pojęcia. Nie mówię, że teraz się pojawił taki okres, gdzie jest jakieś chykanie, tudzież pozdrawianie, wiesz, tam jakaś grupka dzieciaków się śmieje. Ale wiesz co, że mnie to podnieca, jak on mi tak chucha do słuchawki. Ja tam nie wiem, ja bym od razu rozłączał. Momentalnie, wiesz, coś już gość zaczyna, tego to od razu. Przypad. Ale jaka elita nam dzwoni. Dobrze, Mariusze, streszczaj się, bo tutaj Marek, Mr. Twister... Trzeba ich podbierać. Otóż strasznie mnie rozbawiło to twoje stwierdzenie, że jestem antysemitą, dlatego że ja w jednej swojej audycji zachęcałem do bycia antysemitą, także... No, dobrze, ale no to jesteś antysemitą. No jestem, tylko wiesz... Ale ja się nie pytałem, czy Polacy są antysemitami, tylko czy Żydzi są polonofobami. Przez to, co powiedzieli, wiesz, cytowałem to, nie? Znaczy, tu się zastanawiam, czy nie, tak jak niektórzy mówią, że trzeba dzielić muzułmanów na muzułmanów i muzułmanów, to czy czasem nie warto dzielić Żydów na Żydów i Żydów? W sensie, aha, że są tacy, którzy nas nie lubią i tacy, którzy, nie wiem, jakoś tam nas szanują. No tak, ale czy to nie jest tak, że większość nas nie lubi? Bo tak jak ci mówiłem, wiesz, przyjeżdżają sobie pozwiedzać getto i z pełną obstawą, chroniarze z bronią. Właśnie tutaj bardzo nie jestem pewien, bo ja widzę taką, nie wiem, jakąś pianę z ust ze strony tych semitów, powiedzmy, ze Stanów Zjednoczonych, tych takich tam, wiesz, siedzących w USA, a z kolei tych, że tak powiem, z Izraela, no to oni jakoś tak się, nie wiem, no nie mają takich tutaj agresywnych... Myślisz, że u nas nie ma Mossadu? Znaczy, a nie, to wiesz, że teoretycznie to każdy Żyd jest członkiem Mossadu, więc... Nie, no to tak. Jakby inna sytuacja, ale nie wiem, jakby to powiedzieć, no widzę... To tak jakby każdy Amerykanin za granicą jest członkiem CIA, tak? Nie, to akurat zupełnie trochę co innego, ale... Nie, to właśnie chodzi o to, że oni się tak czuły, to wspólnotę i tak dalej, że ta z tych nazistów nie łapali w ten sposób. No ale generalnie rzecz biorąc, ja bym na przykład, znaczy gdybym ja na przykład rządził tę w ogóle oficjalną notę dyplomatyczną, ale taką bardzo ostrą, do Izraela wystosował z żądaniem o przeproszenie, nie wiem, jak tam ta żydowska Bolszewia nas mordowała. To ty w ogóle jesteś antysemita, jak ty im takie rzeczy wypominasz, człowieku. Znaczy tak, tylko że wiesz, w takiej sytuacji, jak oni to mówią, to ja w ogóle się śmiałem, czy na przykład... A ty w ogóle czytałeś książki pana Grossa? Jakie on tam mądre rzeczy wypisuje? Ile to milionów Żydów zginęło z polskich rąk? Tak, on to sobie, wiesz, wypisuje. I właśnie tu jakby trochę bym odbił piłeczkę, i bym go ostro zaczął krzyczeć, ile to Polaków Żydzi wymordowali. Ale tak, no to ja się tam z tym zgadzam, no to przecież ja nie mówię, że nie, tylko wiesz, u nas jest taka tendencja do nam wytykania, natomiast Żydom już nie, bo Żydzi są cacy. Wiem, ale wiesz, o co chodzi, to jest tak jak ze słowem faszysta, on jest tak nadużywany, że już nic nie znaczy, ale jest, nie wiem, jednego powie ostrzejsze słowo, że nie wiem, że kogoś trzeba wyrzucić, czy komuś zlać, czy coś, i od razu, pan jesteś faszysta. I oni od razu, wiesz, cisza, nie, my nie jesteśmy faszystami, się uspokajają. A ja mówię, wiesz, no czym się przejmujesz? To słowo dzisiaj nic nie znaczy, to jest takie po prostu słowo, które się źle kojarzy. Mhm. I tyle. Znaczy, no, wiesz, ale na przykład Żyd u nas też jest nacechowany emocjonalnie, tak? Raczej negatywnie. No, przecież to, czy ja by to powiedzieć, no staramy się na siłę być poprawni politycznie, zamiast zwracać uwagę na to, no prawdziwe poglądy, prawda, na to, co faktycznie uważamy. Dlatego, no wiesz, mnie to po prostu tak śmieszy masakrycznie, a właśnie to jeszcze taką sugestię, że no wiesz, bo polskie państwo ludowe trzeba się było dopominać, a teraz to już, wiesz, jest przedawnione, fuck off! Nie, no to... Ale to my też, ale posłuchaj, no my też byśmy się mogli upominać o nie jeden teren. Dobrze, Mariusz. Znaczy, są tacy, którzy mają jakieś pretensje, że nie wiem, tam nam Ukraina czy Białoruś powinna kresy zwrócić, co mnie strasznie śmieszy, bo ja na przykład się o to nigdy bym nie dopominał, bo to, że tak powiem, jako człowiek uczciwy musiałbym przyznać Niemcom prawo wypominania się o nasze zachodnie ziemie, tak? Znaczy, wiesz co, nie będziemy tego teraz drążyć, bo, no, ale chodziło, wiesz, mi o samą reakcję, tak? Że jak wy nam nie oddacie, to my nie będziemy do was jeździć, a w ogóle to apelujemy, znaczy, żeby nie... To jest tak po prostu, wiesz, śmieszne. Znaczy, wiesz co, dla mnie to jest takie tupanie nóżką. Tak jak wyście nam nie dali, to my mówimy, nie, to my nie będziemy do was jeździć, a mata. No tak, tylko, że wiesz, jakby to być, jacy ci ludzie muszą być za ciebie trzewieni, to wiesz, nie wiem... Nie, oni są po prostu cwani, no, oni są cwani, tacy są taki... No właśnie, nie wiem, czy cwani. Dlatego, że jest trochę Żydów, którzy, że tak powiem, pamiętają, kto ich ratował i, że tak powiem, tu bardzo są wdzięczni, i słowa złego o Polakach nie powiedzą. A tam jakieś... No tak, ale wiesz, ale jak Światowy Kongres Żydów mówi coś takiego na cały świat, że Polacy nie byli tylko niewinnymi obserwatorami, no to coś to znaczy. Dobrze, Mariusie, bo tu mamy mnóstwo telefonów. Dzięki uprzejmie. Okej. Okay. Teraz Marek. Witaj, Marku. O, już myślałem, że... Nie, wiesz co, na pewno bym cię odebrał. Teraz jest Mr. Twisty w kolejce, ale cała reszta też będzie odebrana, jeżeli starczy czas. Ja wiem, kurczę, no miałem tak ładnie zacząć, że niech będzie pochwalony Martin. No... I Hugo wiecznie anarchista, no. No ale to co teraz mam powiedzieć, że Martin dziewica i Hugo co? Hugo niepokalanie poczęty, no daj spokój. No na przykład, no nie wiem. Może by... Nie, nieważne. Nie, ja chciałem do Żydów się odnieść. Tylko nie rób im krzywdy. Nie będę im robił krzywdy, wiesz, ja naprawdę rozumiem, że się ci ludzie wycierpieli, tylko że dlaczego nikt nie zauważa, że to byli też Polacy, że to byli Węgrzy, że to byli Niemcy, że to byli Czesi, tylko to byli Żydzi. To byli też ludzie, którzy mieszkali sobie w innych tam w ogóle miejscach i mieli swoją narodowość jednak. Aha. I tego się nie zauważa akurat. A co do samej postawy Żydów wobec Polaków, ja uważam, że są polonofobami. Tak. Bo ostatnio byliśmy, no bo my się bardzo interesujemy, znaczy ja się przynajmniej interesuję historią Krakowa, więc byliśmy na Marszu Pamięci. Nie wiem, czy kojarzysz, coś takiego w Krakowie się odbywa. Nie bywam w Krakowie. A, to jest taki marsz, który się odbywa w rocznicę likwidacji getta w Krakowie. Mhm. I się idzie z placu bohaterów getta, który się wcześniej inaczej troszeczkę nazywał, już nie pamiętam jak w tym momencie, do obozu w Płaszowie. Mhm. No, jest tam taka wycieczka. No i akurat szliśmy sobie koło takich trzech Żydów i słyszeliśmy ich rozmowę i z żoną. I no, tak jak oni napieprzali po prostu na rzeczy, które są normalne, no. No ale oni są Żydzi i im powinno być łatwiej. Ale to co oni mówili? Wiesz co, kwestia była taka, że no to trzeba znać trochę topografię Krakowa. Jest taki zachowany odcinek na ulicy Lwowskiej, jest zachowany odcinek muru getta. Mhm. Jeden z tych Żydów opowiadał, jak on mieszkał kiedyś za tym murem getta, tam sobie, bo wynajął mieszkanie i że Polak strasznie zdzierał z niego pieniądze i że musiał płacić ogromne pieniądze za to, żeby tam mieszkać i że było strasznie złe mieszkanie i jaki to ten Polak był niedobry, bo on zdzierał za niego. Ja się zastanawiam, dlaczego się nie wyprowadził, nie zaczął mieszkać gdzieś indziej. Może jeszcze nie znali zasad wolnego rynku. No, ja myślę, że do tej pory nie znają, bo to jest tak, że są... No, niektórzy Żydzi niestety uważają, że za to, co się działo w czasie II wojny światowej, to oni są ponad, a reszta ma po prostu robić... Taki naród wybrany. Było, Proszę? Taki naród wybrany. No, nawet gorzej niż naród wybrany, bo wybrany to znaczy, że ktoś go wybrał, a tutaj to jest naród, który jest narodem zgnębionym, więc teraz ma być świętą krową, nietykalną. Mhm. Znaczy na pewno tak... jest coś takiego, że Żydzi generalnie do wielu narodów są tak ustawiani anty, tak jak dawałem przykład tych Hindusów, tak? Ale chciałbym zauważyć jedną rzecz, podałeś informację odnośnie tego człowieka, który tam się wypowiedział, a poszło oficjalne dementi od tej rady, że nie będą wyciągane żadne konsekwencje wobec Polski. Tego nie powiedziałeś. Ale jakie konsekwencje mogą być wyciągane? No chodziło o to, że ta wypowiedź ma być uznawana za prywatną wypowiedź tego człowieka, a nie za wypowiedź rady, której on tam zasiada. No wiesz co, Ta rada po prostu wystosowała oficjalne stanowisko, że nie jest to nie jest to stanowisko tej rady i żeby nie słuchać tego. Aha, no, no. Czyli poseł coś u nas w Sejmie powiedział, to nie jest oficjalne stanowisko. Nie no, wiesz, trochę tak jak... Znaczy ja myślę, że zachowa... Nie no, wiesz... Bądźmy już przynajmniej chociaż trochę... Nie, no ja się zgadzam. Chcemy być obiektywni, tylko wiesz, no jakby też trzeba w dyplomacji być bardzo taktownym, tak? Ja się zgadzam, ale ja myślę, że to był jedyny krok, jaki mogli zrobić, jeżeli się z tym nie zgadzali, prawda? Wystosowali oficjalnie. Jeżeli się z tym nie zgadzali, no to okej, no niech im będzie. Natomiast ten pan, jako też ktoś go tam wybrał chyba, tak? Zgadzam się. To no była... więc to jest takie potrosze, tak? Po połowie. Jak oni niby się z tym... No, coś jest no, na rzeczy. Ja myślę, że to był jakiś wywiad z nim i on to powiedział, no i potem no jedyna reakcja... Nie, on tam chyba przemawiał, wiesz, to było w tym przemówieniu. No, wiesz, no nie wiem, jakich to okolicznościach było, ale po prostu uznałem, że rzeczywiście no, to było jedyne wyjście, żeby zrobić coś szybko, prawda, powiedzieć, że my się z tym nie zgadzamy, prawda, reszta tej rady, bo tam jakaś rada żydowska to miała być, czy państwa no, Izrael, czy Światowy tak. Kongres Żydów, no. No i cały ten kongres powiedział, że oni się z tym nie zgadzają i że to jest prywatna wypowiedź tego człowieka i nie ma nic wspólnego z polityką tej rady, czy jakoś tak. To... Czyli taki żydowski gros trochę. No, tak trochę. No dobra. Dzięki ci, Marku. Chyba, że chcesz coś jeszcze dopowiedzieć. Nie, bo o tej ITI to mi się nawet nie chce mówić, zwłaszcza, że nie wiem, po co się tym zajmujemy, skoro to jest prywatna firma. Ale ja się tak zastanawiam, wiesz, kto się taką jawną politykę bawi mediami. Wiesz co... Ale to mnie tak naprawdę nie interesuje, dlatego że to jest prywatna sprawa kogoś. To nie jest państwowa nam telewizja, prawda? Więc państwowa nie nas też udziału. Nas też nie interesuje. No też właściwie, no ale tutaj tym bardziej jest to prywatna spółka. Ktoś chciał zamknąć w ciągu tam krótkiego czasu, bo mówię, że to bardzo szybko, czy dwóch dni tam. Dwóch godzin. No to dwóch godzin. Chciał zamknąć jego interes, przecież co. Nie, ale ja tego nie kwestionuję, tak? Ja nie mówię, że to była zła decyzja, czy nie powinni tego zrobić, czy nie mogli, tylko powódki, tak? No, wiesz, no powódki, no to cały czas są, tylko że akurat ktoś tutaj tam, ktoś tam zawsze mówi o misji mediów. Dobrze. Mediów, no. Dzięki ci, Marku, kolejny no, dzwonię. Dzięki. No, na razie. Dobra, teraz Mr. Twister obiecałem, to będzie. Witaj. O, witam. No witaj. No i na jaki temat chciałbyś się wypowiedzieć, bo już dzisiaj mamy całkowity miks przebojów. No właśnie, dla mnie to jest trochę tak nie bardzo, no. Miało być o tym ITI, nie? Nie, no też o, miało być, też miało być, też miało być. No, tak podpytuję ja wszystkich. 10 kwietnia. Dobra. Ja bym proponował zorganizować jakieś spotkanie, kontest klubów, nie wiem, coś takiego, nie? Byśmy sobie tak pewną dobrą markę taką w zielonej puszce, chłodną, wypili piwka. Ale gdzie chyba mamy się spotkać? No, w tych miejscach, w których gromadzili się ludzie. No, ja jestem z Wawy, ale to... nie, no wiesz, żeby być poprawnym politycznie, to nie można pić alkoholu w miejscach publicznych, więc ja proponuję wylać z puszek alkohol, wypłukać, tak. Wlać sobie jakiś napój nieprocentowy i wtedy pić do woli, tak? To jest pomysł super. Po prostu ja jestem znudzony tym, co PiS organizuje. Oni po prostu bazują na tym, co było. Oni nie są konstruktywną opozycją, oni tylko rozpamiętują te... Znaczy wiesz, no, to PiS... Ewidentno... Ale też nie możemy tak PiSu tak oskarżać od razu. Wiadomo, oni tam dużo do tego mają, bo wiele sztandarów PiSu tam lata, ale ludzie też sami się trochę organizują. Ale ludzie są głupi. No ludzie są głupi. On pójdzie do kościoła, a w kościele ksiądz PiSowiec i Ale mieliśmy nie mówić, że ludzie są głupi, tylko możesz powiedzieć, że nie wiem, nierozsądni, nie... Nie, ja nie mówię personalnie, ja mówię ale ludzko, ja nie mówię też personalnie, bo ale mówiliśmy, że to pojęcie jest takie naciągane trochę. No dobra. Ludzie są niemądrzy. Naiwni, nierozsądni. No. Dobra, no nie bawmy się w politycznie poprawne słówka, ale tu o to chodzi, no po prostu dali się zmanipulować. Mhm. Tutaj Gizmo pisze, że wszystkie najważniejsze agencje rządowe są kontrolowane przez Żydów. W Polsce? Nie, na świecie, chyba w USA, nie wiem gdzie. W USA, słuchaj, bo ogólnie wszystkie, całe wojsko Izraela to jest na amerykańskim wakasie, że tak powiem. Mhm. Amerykanie fundują. W ogóle te, tak jak było, o ile dobrze się orientuję, z tymi samolotami dla Izraela F-16 bodajże, jak dostawali, to płacili raty, płacili, a później Stany Zjednoczone, tak nie wiem, po połowie tego okresu, który mieli spłacać, im umorzyły po prostu. Mhm. A to jest gruby pieniądz po prostu. Nie? No ale nie możesz tak tego interpretować od razu. No nie, no ale ktoś z rządu amerykańskiego musiał tym firmom, które produkują te samoloty, zapłacić za to, nie? Nie, no wiesz, na arenie międzynarodowej zapytaliby się o dowody, tak? No można się domyślać, oczywiście, wiesz, teorii spiskowych to już było tyle, że to nie wiem, czy papieru by starczyło na świecie, żeby to wszystko spisać. Natomiast jest racją, że no, chyba dużo osób się z tym zgodzi, że są jakieś takie tendencje prożydowskie. Wiesz, ja tam do Żydów nic nie mam, natomiast ja bym chciał, aby oni tam robili na swoim poletku, nie? Tam Izrael, okolice, a nie tam im do Polski. No ich tu nie ma. Niestety nie ma. Nie byłem za... nie jestem antysemitą. Nie uważam, że tutaj to, co miało miejsce w Polsce, w Oświęcimiu, to było dobre. Natomiast skoro wydarzyło się to, skoro nie upominali się wcześniej, prawda? To teraz tym bardziej nie powinni, bo mamy rozdzielony ten cały majątek, to już jest nasz, prawda? I teraz zabrać jednym, dać drugim, to jest niesprawiedliwe. No i zaraz by było, my byśmy się upomnieli o Ukrainę, Białoruś, a Niemcy tam o swoje tereny. I w końcu wschodnie. Byśmy wylądowali w Afryce. No tak, dosłownie. I znowu byłby rozbiór Polski, bo każdy by się upomniał o swoje. Ty, ale wyobrażasz sobie, jak Uganda i Kongo dokonują rozbioru Polski? Wiesz co, ja uważam, że jeżeli takie cyrki są, jak są teraz w polityce, to jest to łatwe nawet do wyobrażenia, jak tutaj kolonizują nam wybrzeże. Poczekaj chwilę, ja tylko organizacyjnie coś dopowiem, no, bo tu się pytają, jaki to ma wszystko związek. TVN, Warszawa i ITI to trochę mnie tak zdziwiło, więc poruszyłem temat. To nie jest konieczne. Zresztą nic nie jest konieczne, to wy tworzycie tę audycję. Żydzi to generalnie mnie trochę zagotowali, bo tam za głośno ktoś krzyknął, ale jak później Marek dopowiedział, to ten Światowy Kongres się z tym nie zgadza, no i dobrze. A co do 10 kwietnia, no to za tydzień to już i tak się wszyscy o tym krzyczą, więc wypadałoby wspomnieć, tak? A właśnie tutaj niektórzy proponują kontrakcje. Pytałem, jak wy się przygotowujecie, może w ogóle wam to wisi. Niektórzy mają na przykład pretensje, że w TVN będzie X-Factor i że będą castingi, Mam Talent w Poznaniu tego dnia. Więc raczej to nie umknie naszej uwadze, tak? Mhm. No więc ja zamiast pozdrowień i tego harcenia, No nie. To ja podziękuję, że w ogóle mnie odebrałeś, bo Martin to mnie rozłącza, bo tam konstruktywną krytykę głoszą. Poskarżyłeś się teraz, widzisz? Tak. Póki jestem u głosu. Dobrze, to będzie nagana ustna dla ciebie, bo to są w końcu wolne media. Są wolne media, a mnie cenzurują. Ciebie cenzurują. Dobrze. Powołamy komisję śledczą. Dzięki ci, misterze. No, dzięki również. Tu się ktoś znowu dobija. Nie wiem, czy nie będą pozdrowienia. Halo, halo. Pozdrawiam Walka Kielbskiego. No to teraz to w ogóle było. Ja generalnie zaczynam się zastanawiać, czy to ja jestem okresu zdrowia psychicznego, czy ktoś jest okresu zdrowia psychicznego. Ktoś pozdrowił Waldka Kiepskiego. Fireli dzwoni. Witaj. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam, tu Firel. Tylko nie pozdrawiaj nikogo. Tak, będę inny od innych i pozdrowię na końcu. Dobra, dziękuję ci. Więc na jaki temat chciałbyś, żebyś się wypowiedział? To mam losować? Nie no, myślę, że o TVN nie wiem wiele, bo... Nie oglądasz. Nie lubię oglądać telewizji po prostu. Aha, no dobra, no to jeden mamy no. Bez głowy. Teraz Żydzi polonofobii. No to słuchaj, polonofobii. Nie wiem, czy Żydzi nas nienawidzą, czy nie, bo nigdy się tym nie interesowałem, aczkolwiek sam zaliczam się nawet do delikatnego grona tych antysemitów, bo nie popieram tego, co oni mówią, co oni robią. Wiesz, pochodzę z Żywca, mam tu kilka przedstawicieli rasy żydowskiej, są też Cyganie i Rumuni, tu jest w ogóle taki zgiełk. Chodzą, kradną, sprzedają później. Ale ty, że Cyganów i Rumunów z Żydami w jedno miejsce? No tak, to już jest takie zgromadzenie wszystkiego, że to jest chore. Na dworcach, wszędzie ich pełno, żebrzą pod kościołami. No do tego żebrania to nic nie mam, bo jednak to już nie jest nic. No. Nie kradną wtedy nic, ale jak wchodzi przedstawicielka rasy żydowskiej do salonu Plusa i krzyczy do wszystkich, że jak nie dostanie pieniędzy, to nasra na podłogę, to jest lekka przesada. O Boże, skąd ty ją wytrzasnąłeś? No taki jest żywiec tutaj u nas, niestety. A to niezłe tam Kongo macie, to ja muszę tam pojechać kiedyś. To co się stało... Ale to co, ale jakich pieniędzy? To co, ona wyszła do salonu Plusa i powiedziała, że co, nie dacie mi pieniędzy? Że żąda pieniędzy. Ale jakich pieniędzy? Nie wiem właśnie. Ale może, że co, że tak żebrała, tak? Dokładnie, myślę, że to były żebry, nie wiem, uciekło mi słowo jedno, właśnie miałem na końcu języka. Kurczę. Żebrać, no. Wyłudzić? No, chodzi, że to było żebranie spod... No kurczę, zapomniałem słowa. Ale mniejsza, wymuszone żebranie pod groźbą karalną, w tym wypadku nasraniem na podłogę. Aha. No, a no. Jak to się skończyło? No słuchaj, skończyło się tak, że wezwano Straż Miejską i wyprowadzili. Ale zesrała się na tą podłogę w końcu, czy nie? Nie zdążyła, bo straż szybko zareagowała. O, to pozdrowienia dla strażników miejskich z Żywca. Tak. Straż Miejska potrafi dbać o dobrą bezpieczeństwo. Dla wiadomości, my nie jesteśmy antysemitami, tylko po prostu rozmawiamy o Żydówkach, które chcą srać na podłogę w salonie Plusa. No, to jest naprawdę zesrane sytuacja. Do tego jeszcze wpadła mi pewna anegdota, bo słyszałem właśnie, ktoś tu powiedział, że Żydzi bardzo lubią handlować. Wczoraj bodajże słyszałem od kumpla kawał o tym żydach handlu. Boże, nie jest to teraz będzie kawał o Żydach będzie, uwaga. No tak, ale taki delikatny, że przez Saharę leci Murzyn i za nim leci Żyd i chcą się strzelać. Mają pistolety i Żyd strzela, buduje, Murzyn to samo, nie? No i nagle jakimś cudem Murzyn dostał się do Żyda, chycił go za głowę i przycisnął mu pistolet w głowie i cisza. I tak stoją minutę, dwie i Żyd się go pyta. Dlaczego nie strzelasz? Bo skończyły mi się naboje. I szedł w tym momencie do niego. A sprzedać ci? Nie, no wiesz, no to jest skrajny przykład, tak? No. Wiesz, to tak jak jadą dwaj Żydzi samochodem i jeden do drugiego dodaj gazu, no. Nie, no to ja słyszałem właśnie, że... Dobra, poczekaj, bo jedziemy w kawały o Żydach i to jest jawny antysemityzm. Natomiast co do tych Żydów polonofobów, powiedz mi, bo mówisz, że masz złe doświadczenia w tym Żywcu. Teraz wyszło to, że ja jestem skrajnym antysemitą, ale to w ramach takiego chwili rozrywki. Masz jakieś inne przykłady jeszcze z życia o tym, że ci Żydzi tacy źli są, czy może jednak dobrzy? Może jednak nie zawsze są tacy źli? Żydzi od zawsze byli tacy, jacy są. Zawsze kombinowali, jak zdobyć pieniądze. Naprawdę nie znajdziesz nic dobrego? W sumie z własnego przykładu to tylko ten mam. Jaki? No właśnie ten, o którym mówiłem, z tym salonem w Plusa. No ale to chyba nie był dobry przykład. No to raczej nie był dobry przykład. Znaczy, że w sensie pozytywny. No pozytywny nie mam. O pozytywne przykłady dla Żydów... No raczej wątpię. Dobrze. Dzięki ci, Fireli, bo inni dzwonią. No dobra, a jeszcze pozdrowienia na koniec, pamiętaj, miały być na koniec. No dobra, pozdrawiam. No, pozdrawiam Martina, pozdrawiam Żanetkę moją kochaną. No, to by było na tyle. No cześć. Teraz wszyscy będą pozdrawiać. Castiel dzwoni, witaj. O, siema. Siema. Ty to wyłącza radio. A tak co do Żyda chciałem powiedzieć. Zgnijmy Żydów tak jak kocha nas PO. O Jezu, no i teraz to w ogóle żeśmy pojechali do bandzie, a rozwiń swoją myśl. No po prostu. Bierzmy z nich kasę, jak się da. Aha, w ten sposób, bo myślałem, że już chcesz ich zabijać, ale nie chcesz ich zabijać, bo skoro chcesz ich wydoić, no to muszą być żywi, tak? No. No dobrze, no to mamy takich plus, że nie chcemy ich zabijać. Boże, o czym my rozmawiamy? Dobrze, czyli ty jesteś za tym, żeby tak samo jak oni są cwani i przedsiębiorczy, to żeby myśmy tak sami byli, tak? No tak, uczyć się od nich. Własną bronią ich wykończyć. Dzięki ci, bo inni dzwonią. Boże, tu jakaś plus minus. Boję się odebrać, szczerze powiem. Pewnie będą pozdrowienia. Tak, słucham. Dobry wieczór. Dobry. Jak już tak rozmawiamy o Żydach, to ja bym chciał powiedzieć kawał. Boż, no mów ten kawał. Położę przed świętami Bożego Narodzenia, Haks mówi do Żydów. Z okazji świąt każdy Żyd dostanie golonkę ze świni. Hurra, hurra, cicho świnie. Ha, ha. Dzięki ci za ten kawał. Proszę państwa, nie wiem do jakiego poziomu zeszliśmy, ale konkluzja jest taka, że dojmy Żydów tak jak doi nas PO. To jakaś bojówka się zrobiła w tym momencie. No ale dobrze. Jeżeli ktoś chce jeszcze zadzwonić, to ma ostatnie 2 minuty. Tylko nie panowie od pozdrowień, bo już działacie mi na nerwy. Za ITI nic nie ustaliliśmy. To podsumowując, bo raczej nie mieliśmy nic ustalić, bo to nie jest w sumie nasz problem, tak jak Marek powiedział, prywatna firma, dajmy im spokój. Z 10 kwietnia to zdania są podzielone, generalnie można by zorganizować jakąś akcję. Dzwoni do nas normalny telefon. Tak, słucham. No, witam. Ja na początku chciałbym pozdrowić ciebie, Grzesiu. Boże, teraz wszyscy będą pozdrawiać. No dobrze, dziękuję. A tu jeszcze trochę o Żyda chciałem się odnieść. Przede wszystkim warto by odnieść, znaczy, najpierw dokonać podziału Żydów, Żydów ortodoksyjnych i talmudycznych, gdyż oni mentalnością różnią się znacznie, właśnie z powodu tego, że jeden uznają Talmud, a drugi go nie uznają. A nie wiem, czytałeś może Talmud? Nie, wiesz, znaczy być może coś tam kiedyś mi przeleciało, ale to skrajne ilości. Ale generalnie jest to coś, co my byśmy nazwali mową nienawiści. No jest to religijnie usankcjonowany rasizm 100%. Czyli taki trochę dżihad ich. Tak, i to są właśnie te wszystkie negatywne przypadki odnoszenia się do Żydów. I co jest przede wszystkim główny powód, dla którego Żydów nie lubią. To jest to, co kiedyś Mariusz opowiadał w BSK, że Żyda liczy się interes, nie liczy się słowo. No to zgadzam się. I to jest w nim największy problem. A tego i tych negatywnych przypadków no, trzeba jednak wyliczyć centralny system bankowy światowy, który zadłużają się za nic. Znaczy nas, my się zadłużamy u nich za pieniądze, których oni nie mają, a potem musimy im je oddać. Mhm. Czyli generalnie masz złe doświadczenia i złe przekonania w sprawie Żydów. No, zwłaszcza do Żydów talmudycznych. Mhm. Ortodoksi tam nie uznają Talmudu, tylko Stary Testament. Mhm. Czyli uważasz, że no generalnie nie ma opcji, żeby Żydzi byli w jakiś sposób do nas pozytywnie nastawieni? Czy ci ortodoksyjni jeszcze mają jakieś szanse na nawrócenie? Ja myślę, że z ortodoksami da się pogadać, tylko jest problem, że ortodoksów jest zdecydowanie mniej. Mhm. I ci talmudyczni właściwie tępią tych ortodoksów. Na przykład większość Żydów, którzy zginęli w Holokauście, to byli Żydzi ortodoksyjni. Mhm. No, czyli, że Holokaust doprowadził do tego, że teraz mamy więcej tych złych Żydów? No, tak w skrócie. No dobra, dzięki ci uprzejmie. Chyba, że chcesz coś jeszcze dopowiedzieć? Nie, pozdrawiam wszystkich kompetentów. Dzięki uprzejmie. Proszę państwa, nie wiem, co tu się dzisiaj działo. Straciłem na chwilę świadomość. Zaczęło się od pozdrowień, kończy się na pozdrowieniach. Jeszcze raz podsumowanie i będziemy kończyć. TVN nic, bo prywatna firma, dajmy sesiana. Żydzi, no dziwne tu wnioski. Do dziwnych wniosków doszliśmy. Wiele osób się pewnie zgodzi. Generalnie jeden, który mi się podoba, to taki, że stosować te same zasady wobec Żydów, które oni stosują wobec nas, tak? Na zasadzie przeciwieństwa nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Co do 10 kwietnia, no to z tą akcją jakąś taką fajną, to by można było pomyśleć, bo to nawet mogłoby być śmieszne, tak? Nie ośmieszając innych ludzi, my byśmy się mogli pośmiać. To był Kontesjonał, to była sobota. Proszę coś zrobić, albo ja coś zrobię. Nałożę jakąś karę na tych, którzy tutaj dzwonią i pozdrawiają, nie mówiąc nic innego. To nie jest koncert życzeń. Dziękuję, ani Radio Maryja. Jeżeli, nie, już nikt nic nie chciał dodać, bo kończymy. Za tydzień się spotykamy. Za tydzień będzie, jak dobrze patrzę, 10, tak? Nie, 9, przepraszam. 10 jest w niedzielę. To będzie dzień przed imprezą. Dla niektórych imprezą, dla innych żałobą. No i zobaczymy, kto się jak przygotował i jakie są nastroje po tygodniu napięcia. To był Kontesjonał, Grzegorz Ciesielski, 2 kwietnia, już po prima aprilis na całe szczęście. I prośba do tych, co pozdrawiają, żeby już nie pozdrawiali. Dzięki uprzejme za tą godzinę, nieco ponad, i wracacie do normalnego rytmu w kontestacji. Spotykamy się najprawdopodobniej za tydzień. Jeszcze raz, do usłyszenia.